سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیالا خاری من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی خوشکم للای دکتور دایتون هاتی نوا دوی اوی کتوشی سرسامی بون بو آگری که باقتو خانو کنه کمانی ستان او برز دندون بو که فرمانی با پیاوکانی دابو باقتو خانو که بستینم ایو اکتانی ارسر دلتان خوشه لدیار او آگره دا سنگه کم دتوانی شر بکی تاوکو مردین تکاله کم ریپی مدا لراسی دا من زور بپروش بون بو اوی ببینم سگه کما سگه که برزدندون بداد بزویده بو اوی درسک بو خوی خواهنه که بداد بیدنگ با سگه کم رگه پناده لگه ربا ببینین بیدنگ با تیگه ایشتم نمیری لهمو ایره دا سگه اکنی وک سگی من نخیر سگه که من زر لوی تو بیسترا کم آیان لانگره ماشر بکن اما بسه این کمرو ویچی تاکس بچه و چینه لدلی برزدندون دکتر بزودرین کار ام خانمو زی بیلا خودو ده زنی زویه که هیمنه من لم خانوه برنکم مرک پیشتریش پیم بودی اوه گمجایی دکتور من او خانوه بسر تو دادر و خینم نخیر نه جولیم ساوری که تا سری من جداده من لقصی خون پشه من نموه دبی او کاره هر بکم مزهنیم دکتور برای زدون بغاستی دارد دکه و خانوه که لیده رو خینه بله امکاره دکه خانوه تیر رسا زمیکت روز دکه ما پراشتین اوه بو چه دتی دکتور اگر خانوکم رو خیانم نیشون کود جران خیمکم دادم از این مواتک و نخوشکانم چاره سرکیم هروها خیمکشت در رو خیانه بدوشو اینه چی تر دفگاری برک بوی نخیر من لیره نروم دی خرکیم دی او چی ده دکتور؟ زور مندوم بلان پیویست خیره بروی اگر عربانه یک من هبوه بسانی دهتم بمالیه و اما استما تماشه که رهی بیدمم دی دکتور حول بده دم بخود ده بگره دکتور استما توانم ده خمکار هر وکو یاری زنکم چون لدو اصادکم چی دکم نشوندکم دی دکتور برگه بگیره دی دکتور در خود بگیره دیکه دکتوره که هات شکاکان لگلی دن باله روز بیش اون احمدی ازانی زونی بگندی اما تنها روشانه چی بچوکا ببوره اگر کسکان به طاقت یان کردی نخیر اما هرچی سشانمه اوه براسی رکاک دونه اوه نه هلمسه کامه پیته اوه راسته کما امین کم یکی جستون بوه بله هست با ازاره چی کم دکم اما چون روینه چی؟ خانوکه هستند؟ بله، لو شوینه چه خانوک درست دکت بفروشتن چی؟ او خانوی با اکتوبین و برای زن درستیان کرد بو؟ هر چند او خانوی سهی ایمنیه بلا من هرگیز حزنا کم بسوتی اندره ایم ها خبا سوات را ازارم دادا آی آی پیم و اشکانه چی سوکه لیسککی بله وادره با چونکه من حالا بو سبرت با ازارکا بر بو نوی گشه بر بسر پی داشته چی مدرسی داره پیویستی با من جاکه با چاره سر بون یک منجی تواو برس دندون پیوتم که خانوه کلم آی منجک نتزیه بیلم سنتی چو بوسا او خانوه که بدستی خود با درست کردم براستی آگری بمونه توانم اماش بدبختی توی که برس دندون با تخاونی او زویه ای چند بدبختیم ای باشه ایسو اینا چی تره تیه بچید بوی نیسته ده نخیر بلان بیرم نوه کرده توا کنسو نبیه نایی بمین ممه ای باشه حزنک ایت زارشتویش ده ایمه بمینی توا حزنکم ببمه های چشن بو خیزانه کیت نه چشنیا بیمیسته مدوان شوی نکدام کرم نوه راست نشاره کی دوازی ممه دوان یارمتی لنسینگم بزوچی دکم بود چانه سرکنی چشکم وتم مزوله و تو جلینیه دلنم صابونه بونی چی زور خوشی هیا هر وحد زوره که زور باشه ها سیرکه فکی مزوله و آرام با جلینیه وتم مزوله و سکه کم تو بودی حسد لونی که پاکو همین بی لوسی تو خوشت هست به خوشوری نیا بوی سکه کش واده کد دی همین با مزوله و تکر لیده که مزوله و مدوله جلی نیا چید کر بزانه سیر که چید کر بوستا او چی دکی او چی دکی وره بو ایره نارحد وره بو ایره بو شوی دروی او دملی دبورم دی وره بو ایره ای سمی نارحد وره دی ایمانیا او دیگه پیکنی نه نه بسکولی و امکا است اشکاتی نه خورده نه من نزیگه سالک نمید چوم لیره نبینی ولی مالی برای زرسیر دکتور ور لیره دانیشا کاتی بانگی باوکت بکا باشا براستی باوکت پیه تا من جی چطور تانه بیتوا بله دایکا، اما معنی اوی بدرجای او ماوی اجناکا بله، او راستا کوا تا پاره من کنده بی تو دایکا لوانه پیس من بیارمتی کسانی تره بی کلارا، خواه گوره لبیر من نکد کوا باو کد؟ زو خوی لیک او تبو، نمی سالی بستینم لبر اوی زور من دو بو راست دکی، که او کاتی حال سانانی بودادنم دی فرمون باشه دایکا دوام نکوی با جوێ بگراتیت پێ دەڵێم. سڵاو سەگەکەمان. ئۆ ئەوە نووسیت چۆ بۆ قوتابخانە؟ بەی بای. باشترە ئەمە لێرە دابنین. ئۆ لێی گەڕێ، من دایدەنێم. قیناکە، من دایدەنێم. ئەی باوکت ئەمڕۆ چۆنە؟ زۆر دووڕێ، پێدەچێ نەتوانێ بە ئارەزی خۆی بێو بڕوا. لەبەر ئەوەیە کەسێکی بە جولەیە. ئەو زۆر دووڕە بوو. باوکت زوو دووڕە دەبێ؟ ئەو زۆر بەدبەختە. چۆن دەزانی؟ خەریک وزەویەکی باشی دەست بکەوێ. سەرکەوتو نەبوو لەو کارەی ئێستای. سەرباری ئەوەی تووشی نەخۆشیش بووە. پێویستە ئارام بگرن لەسەر ئەو بەڵایانە لە ژیاندا تووشی دەبن. ڕاست دەکەی، بەڵام من پێشبینی ئایندەیەکی گەشم بۆ دەکرد. ها، فەرموو چی دەویست؟ من داوای لێ بردن دەکەم چی دە لەناو بۆ دەقسە ناکەم، تکایە لێ ببوورە. لەم شوێنە دروست کرد بێ. ئەم باڵندەیە دوگمە و پارچە و شوشە و هەندێ بزماری بچووکی کۆ کردێتەوە. شتێکی پێدەکڕم. مەبەست چییە؟ خۆت دەزانی کە ئەوە بازاڕە ناوەندەکەی لای گۆڕەپانی شارەکە بە درێژایی ڕۆژکراوەیە. وە بزانم دەتوانم شتێکی پێ بکڕم. خۆ گران نییە. من بیرم لە نرخەکەی نەکردوێتەوە، بەڵام پێم وایە خوای گەورە بۆمانی ڕەوان کردووە. باڵندەکە ئەم پارەی لە هێلانەکە هەڵگرتووە لوسی، بەبێ ئەوەی بزانێ نرخەکەی چەندەیان سوودی چییە. بەسە، تۆ زۆر قسەت کرد. پێم بڵێ لەگەڵم دێ بۆ بازاڕ یان نا. باشە، لەسەر خۆت. دوای ئەوەی لە ئیشەکەم تەواو بم لەگەڵ دێم. بەڵێ. خۆ ناتوانی هەموو شتێکی پێ بکڕی. دەمەوێت شتێکی زۆر جوانی پێ بکڕم. ئەمە یەکەم جارە پارە پەیدا بکەم بەبێ ئەوەی کاری بۆ بکەم. تۆ پەیدا نەکردووە؟ بلکو لهیلانه که درد هیناوه لگل اوجدان نبی وشی پیدام کر بکر بینی بکاری دینم لوسی بس قصب که بله بکاری دینم ام وشی اینا گونده بو من دالی وکو تو تیدگی؟ لوسی راتی پرتکه که چی پی بکرین ها؟ لو نانوهایی که کلارا ایشی لیده کد زورها که چی بتامی لیا بابرون بو اوی به ارزو خوما پرتکه که بکرین دی؟ بلام اگر کیچی پی بکرین پاره من پی نامینه بیگو من که واتا که کرین سودی نیا باشه زور باشه سیر که او کلارا نیا ها براستی خویتی سیرا او دبو ایسه لنانو خانه بیت دیوید بزید بشوینک او هشه ایمه نبینی و برو لیل نانو خانه که ناروا بانجیب کین نه بوستا بخو من بشارین و بزین بشوی ده تی دی بیرو که چی توانا؟ دی بخو من بشارینا دلم خیره لیده داد کاتی او توانا او دوکانا چی لیره دفروشن؟ اما دوکانی کتالی تایبت با کراسی افرتان پیم وای کتالی گرم به هدف روشن ها؟ لچویا؟ نای بینم با بچی نجوره و لوسی اگر بچی نجوره ده من بینی پیویست خو معلم شتانه حال نقلینی آه راز دکی کاتی کلارا هاتو بو ایره تا قماشی جوان بکره او چی دکن لیره؟ تو چی دکن خوشکا کم لیره ها؟ او کاری تو نبزانی من چی دکم لیره تیگیشتی؟ باش ای تو نبی اصلا نواکه بی ها؟ بله راستا من هادم تا هندیک شد ببم لو کات دوام ببیرده هاد پیش اوی بگرمو نواکه بچم بو دکان ای چی وای لیت کرده بچی تناکو گای کتال فروش نوا؟ اما نهینی چی خوما؟ اما تو من بینی به شقا مسره چیک داده هاتی دادر خو من شر دو بو اوی بزنیم با چوی داتی بلام کلارا واد یاره تو حست بو نکر که اما وابد وات وای سی خورین بسره و دکن؟ من داوی لبردون دکم بلام لبر اوی وامان کرتو لبر چین آسایی دا بوی براست من پیموانیا جوانا اگر بکسی نوین او دتوانم او نهینی تان پی بلیم کلی تانم شر دو تا بلینی اوت پی دادم هر و همینش بالای نیاد بدادم کواتا لگل مورن خاتو مایلر اوه هلا سر کرینی اوی بله دعوی لی بردن لی دکم تو زگل کارت دگرم بلان دکره خوماشه که خون پیپ شام بلی تاوکو ببینم زور بخوشحالیه و بوتی ودت خماشه کی خوم لبر او ای خوما کلارا بو او کروی تبی کی بکراس بله بو او ما بو او تا بله کراس اگل خماشه دروز دکم لبر او امل خماشه دگمنه کانو نویه بو یدتوانی بو خوشککانشتی پیشان بدهی اما نایابترین خماشه کل دوکانه کما ای خواه جان براسی خماشه چی زور توانه دتوانم دستی لبدم بیگو من لبر اوی دست پاکا اوه اما خماشه چی زور نسکا کراسی بوچه نیا وانیا کلارا پیم بلی اما دبیت جوانترین کراسی بوچه نی آیا قماشه که تو لم قماشه کلارا؟ خطو کلارا وانگانه به قیس پارکی داوا بو تهین خوی بویا او شایانی امیه بله آها تو زور زیره چی خوش ککم اوه بو راده دلت بخوشنه به لوسی چون که صد لصد مول چی خوم نیا اما معنی چیه؟ هشتن قصتی دو منگم لسره منگی ده هاتو به تواوی دویت ملکی خود لبر اوی تنها 5000 لسر ماوا 5000؟ بله اما زور زوانه هیوادارم بی بی بهی خوم خوشک کم ام قماشه لیست و هی تویا بلا با بین زینر لجادی تو بدم با اوی بیهنی تکاده کم لوسی پینس هزاری دا لنرخی او کراسه بوچینه که کلارا بنیاز لبری بکات اخو دبه او چزور بالنده اک بو بی که او پاری بردوتنا او هلانا با اوی دل من پر بکات لخوشی و شادی